न अमानत्वादी नाम ग्रहणम इति शेषा, अमानित्व ग्रहण नहीं करना, ये किसमें शेष करनेगा? ज्ञाना नाम इति न अमानित्वादी नाम ग्रहणम इति शेषा। भाष्य में देखेगा ना, ज्ञाना नाम इति है ना, तो ज्ञाना नाम इति न अमानत्वादी नाम ग्रहणम, अमानित्व इत्यादि तो है ही है वहां पर, तो ग्रहणम इति शेष, ग्रहण ये हो जाएगा शेष। तो न अमानत्वादी नाम ग्रहणम इति शेष, इति शब्दात ऊर्ध्वम पूर्ववद एव शेषो द्रष्टव्य। इति शब्द के बाद भी जो है पूर्ववत के जो है शेष देखना चाहिए। पूर्ववत शेष कहाँ कहा था उन्होंने? हाँ, अब उसके बाद कह रहे हैं कि वही जो है कहा ना, हमारे तो जब ग्रहणम जो है से ना, ऐसे यहाँ पर जैसे यज्ञादि गेय वस्तु विषयाणाम इति न अमानित्वादी नाम ग्रहणम इति शेष। थोड़ी सी टीका और है कि यथोक्त ज्ञानापेक्षया कुतस्तद् ज्ञानस्य प्रकर्षः तत्र, जो यज्ञादि का ज्ञान है तपादि का ज्ञान है उससे इस ज्ञान की प्रकृष्टता क्यों है? तो कहा तानि न मोक्षाय, वो मोक्ष के लिए नहीं है, वो स्वर्ग आदि तत्तर लोकों की प्राप्ति के लिए है। और इदम तो मोक्षाय, और यह मोक्ष के लिए है, तो ये अंतर हो गया। इति परोत्तम शब्दाभ्याम स्तौति, इसलिए पर और उत्तम शब्द के द्वारा उसकी स्तुति करते हैं। क्यों स्तुति करते हैं? क्योंकि स्तुति का कारण तो जो है बहुत जगह स्पष्ट हो गया है, स्तुति फलमा श्रोत्र बुद्धि रुचि उत्पादनार्थम। जब किसी चीज का फल कह दिया जाता है ना, तो महिमा चित्त में बैठ जाती है, तो श्रोता की एकाग्रता हो जाती है, श्रोता को सुनने के विषय में विशेष रुचि। इसलिए श्रोत्र बुद्धि रुचि उत्पादनार्थम यज ज्ञात्वा यज ज्ञानम ज्ञात्वा, जिस ज्ञान को जान कर दी, ज्ञात्वा का अर्थ कर दिया प्राप्य। प्राप्य क्यों कर दिया? तो टीकाकार लिखते ज्ञानम ज्ञात्वा ज्ञानस्य गेयत्व उपगमात अनवस्था इत्याशंक्या। कहा भाई कोई भी ज्ञान होगा, जब ज्ञानम ज्ञात्वा कह दिया ना है, तो ज्ञान हो गया गेय, हो गया कि नहीं? अब ज्ञान हो गया गेय, अब गेय हो गया तो फिर वही बात आ जाएगी है? अब फिर उसका ज्ञान, अब फिर ज्ञान को ज्ञात हुआ तो अनवस्था दोष हो जाएगा। तो कहते ज्ञानम प्राप्य, अब ज्ञान को यहां गेय कर दिया ना, ज्ञानम ज्ञातवा, तो ज्ञान जो हो गया विषय हो गया। हाँ, जब विषय हो जाएगा तो फिर उसका जानने वाला दूसरा हुआ, दूसरा ज्ञान हुआ, दूसरे ज्ञान का विषय हो जाएगा, फिर वो ज्ञान भी ज्ञेय हो जाएगा। ऐसी इसलिए कहा ज्ञानम प्राप्य, ज्ञान को प्राप्त करके। अब उसके बाद प्राप्य मुनय, तो मुनय सन्यासीन, मुनि का अर्थ कर दिया सन्यासी। क्यों सन्यासी कर दिया? तो मुनि शब्द से चतुर्थाश्रम विषयत्व तन्मात्रा देव ज्ञान आयोगात कुतस्तेषां मुक्ति इत्याशंक्या। अब कहा मुनि शब्द तो चतुर्थ आश्रम में प्रसिद्ध है, मुनि शब्द किस में प्रसिद्ध है, चतुर्थ आश्रम में, तो फिर उसी मात्र से ही जो है तद मात्रा देव, खाली चतुर्थ आश्रम में जाने से ज्ञान हो जाएगा क्या है? तो खाली आश्रम संबंध से ज्ञान का आयोग है। यहां पर क्या टीकाकार का था, आश्रम संबंध से ज्ञान का कोई संबंध नहीं, कोई चतुर्थ आश्रम धारण कर लिया तो उसको ज्ञान प्राप्त हो गया ये नहीं कह सकते, इसलिए उनकी मुक्ति कैसे हो सकती, खाली सन्यासी होने से मुक्ति कैसे हो जाएगी? सब कहते हैं ऐसा नहीं, वो सन्यासी कैसा होता, मननशीला, वो निरंतर मननशील है ना, उन्हीं उसकी संज्ञा क्यों हो जाती सन्यासी की, कि निरंतर स्वरूप मनन में लगा रहता है, तो स्वरूप मनन में लगा रहता है तो मननशील हो गया, तो मननशील होने से उसकी मुक्ति होगी, इसी को हम मननशीला। सर्वे पराम सिद्धि मोक्षाख्याम इतो, इतो का अर्थ कर दिया अस्माद् देह बंधनाद् ऊर्ध्वम् गता प्राप्ता, इस जो है देह बंधन से जो है ऊर्ध्व को ऊपर उठ करके पराम सिद्धि मोक्षार्थ सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, तो इत का अर्थ कर दिया अस्माद् देह बंधनाद्। थोड़ी टीका है, देखिए सिद्धेर ज्ञानत्वम पराम इति विशेषणात् व्यावर्त्यम मुक्तित्वम आह, कहा कि यहां पर पराम सिद्धिम ये कह दिया ना, तो यहां पर सिद्धि क्या है कि ज्ञानत्व तो यही सिद्धि है, और पराम इति विशेषणाद् व्यावर्त्य, पराम सिद्धिम है ना है? हाँ, तो पराम सिद्धि जो कह दिया, तो पराम सिद्धि नहीं कहते तो सिद्धि दूसरी भी हो जाती, पर पराम सिद्धि परासिद्धि कौन है, मुक्ति, परम पुरुषार्थ है मुक्ति, तो परासिद्धि है मुक्ति, तो परा से व्यावर्तन हो गया, सामान्य सिद्धि का व्यावर्तन हो गया, इसलिए मुक्ति। पराम इति विशेषणात् व्यावर्त्यम, व्यावर्त्य हाँ, व्यावर्त्य वही सिद्धि, व्यावर्त्य मुक्तित्व, सिद्धे मुक्तित्व माह, ऐसा न करिएगा पहले, सिद्धे मुक्तित्व माह, हाँ ये सिद्धि से जो है वह वो व्यावर्त्य करके सिद्धे है, पराम इति विशेषणात् व्यावर्त्य, किसके व्यावर्तन करके, सिद्धि से व्यावर्तन, ज्ञानत्वम मुक्तित्वम आह, समझे ना, सिद्धि से व्यावर्तन कर दिया तो वो ज्ञानत्व होगा, ज्ञान सिद्धि होगी तो मुक्ति होगी, इसी को कहा मोक्षाख्याम, मोक्षाख्याम मोक्षाख्य सिद्धि को प्राप्त करते हैं। अब देह देहारूपस्य बंधनस्य अध्यक्षत्वम, देहाख्यस्य है वो ठीक है, देहाख्यस्य बंधनस्य अध्यक्षत्वम, देहाख्य बंधन का क्या हो जाता है वो, अरे अध्यक्ष ऊपर हो जाता है ना, वो देखता है, देख वो देखता है, कई बार अनुभव करना चाहिए कि दूसरे का तो बहुत कुछ दिख जाता है अपने को, है कि नहीं, दूसरे का शरीर भी दिख जाता है, इंद्रियां भी दिख जाती हैं, मन भी दिख जाता है, कभी कभी चेहरा देख करके मन भी दिख जाता है, बातचीत करने से बुद्धि भी दिख जाती है। ठीक जैसे वो दिखता है ऐसे इसको भी देखने का प्रयास करना चाहिए। जैसे सामने वाले व्यक्ति का ये सब दिखता है ऐसे इसको इस कार्यक्रम संघात को भी देखने का प्रयास करना चाहिए। ये शरीर भी इसी प्रकार दिखे, ये इंद्रियां भी इसी प्रकार का दिखे, ये जो है मन भी इसी प्रकार का दिखे, जैसे दूसरा मन दिखता है इसी प्रकार का दिखता है। तब क्या हो जाएगा कि ऊर्ध्व हो जाएगा है? तो जैसे उससे संबंध नहीं बनता ना, अभी आप देखते हैं तो उस शरीर से संबंध नहीं बनता आपका, उस इंद्रिय से संबंध नहीं बनता, उस मन से संबंध नहीं बनता, उस बुद्धि से संबंध नहीं बनता। इसी प्रकार ये शरीर से बुद्धि पर्यंत से आपका संबंध नहीं रहेगा, आप इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, आप इसके दृष्टा मात्र हो जाएंगे। तो कहा कि देह अब बंधन इसी में है, जब इसके साथ संबंध बनता है तभी तो बंधन होता है ना, संबंध ही बंधन है और तो कह है नहीं, संघ ही बंधन है। तो कहा कि ऊर्ध्वम गता प्राप्त, ऊर्ध्व को प्राप्त हो जाते हैं। अब ये तो ज्ञान की स्थिति हो गई, अब आगे जो है बताएंगे कि ये ज्ञान ऐसा है कि इसका फल, जैसे बहुत चीजें ऐसी होती हैं कि जिसके फल के विषय में हम निश्चित नहीं कर सकते कि इसका फल ऐसा होगा, प्रयास किया जाता है। बहुत ऑपरेशन में डॉक्टर लोग बोल देते हैं पहले भाई हम प्रयास करेंगे, पर गारंटी आपको नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि भाई डॉक्टर साहब आप बता दीजिए गारंटी है कि नहीं कि ये रोग खत्म हो जाएगा इसका। तो डॉक्टर कहते हम गारंटी नहीं दे सकते, हम प्रयास करेंगे। अब वो जो है ऑपरेशन करते करते मर जाए रोगी, अब क्या कर सकते हैं इसको, इसलिए हम गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन ये ज्ञान जो है यहां पर गीता में अभी जो ज्ञान कहेंगे ये गारंटी है। इस ज्ञान को आप धारित कर लो गारंटी है, फल प्राप्ति के प्रति गारंटी। इसको अगले श्लोक में आएगा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं व्यः कर्म फल वैलक्षण्यमाह। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञान का फल जो है कर्म फल किससे विलक्षण होता है। एक तो ज्ञान का फल क्या होता है कि अप्राप्त की प्राप्ति नहीं होती है, प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। और कर्म का फल हमेशा होता है कि वो उत्पन्न होता है, कर्म का फल होता है उत्पन्न होता है, और जो उत्पन्न होता है वो नाश को प्राप्त होता है। इसलिए कर्म का फल हमेशा विनाशी होता है। और ज्ञान के फल में कोई चीज प्राप्त नहीं है, वो पहले से प्राप्त है, उसका अज्ञान है। अज्ञान नाश हो गया तो प्राप्त के समान प्रतीत होता है, नित्य फल है। तो ज्ञान फलस्य कर्म फल वैलक्षण्यमाह अस्याश्च सिद्धेः एकांतिकत्वं दर्शयति। यहां पर देख रहे हैं कि ये जो ज्ञान सिद्धि है ना, ये ज्ञान सिद्धि में फल में कहीं गड़बड़ी नहीं हो सकती। कर्म फल की अपेक्षा इसमें परमत्व इसलिए है और उत्तमत्व इसलिए है कि यहां पर कर्म फल में तो प्रतिबंध आ गया तो कर्म फल नहीं मिलेगा, जरा सा बिगड़ जाए तो नहीं मिलेगा। वहां पर एकांतिकत्व तो नहीं है कर्म फल, पर ज्ञान फल में एकांतिकत्व है, निश्चय है, यानी अवश्य ही फल होगा। आप इस क्रम से ज्ञान को प्राप्त किए तो उसका फल सुनिश्चित है, उसमें किसी प्रकार का जो है वो नहीं है, एकांतिक फलत्व है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गे नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च इदं ज्ञानम्। यानी जो जिसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है, जिस ज्ञान के विषय में कहा कि यज ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि मितोगता, तो इदं ज्ञानम्, ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को, जो कैसा ज्ञान है यहाँ पर, जो ज्ञान आएगा वो कैसे आएगा? एक तो गुण विषयक, तत्कार्य विषयक, गुण और तत्कार्य विषयक जो ज्ञान है वो मुक्ति का परम कारण है कि नहीं? क्योंकि गुण से जहाँ पृथक आप कर लिए तो स्वरूप प्रतिष्ठा होती है, तो मुक्ति का परम कारण है। तो ऐसा जो ज्ञान है उस ज्ञान को उपाश्रित्य, उसका उपाश्रित्य माने क्या है कि गुण और तत्कार्य, जो तत्कार्य उसके ज्ञान के द्वारा अनुष्ठेय कौन होगा? आत्मा। यानी गुण और गुण का कार्य आप क्यों जानना चाहते हैं? आत्मा को जानने के लिए। ऐसा मानते हैं कि गुण और उसका जो तत्व, उसका कार्य है, तो उसका जानना इसलिए है कि उसके द्वारा अनुष्ठेय जो तत्व, उसको उपाश्रित्य माने तात्पर्य निकालते हैं निरंतर ब्रह्म निष्ठया गुणत्रयम् अतिक्रमणम् कृत्वा, है ना? निरंतर तत्व निष्ठा से तीनों गुणों का अतिक्रमण करके और कोई मम साधर्म मागता, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अस्थूलम अनवण इत्यादि जो विशेष निर्विशेष स्वरूप है ना, वही निर्विशेष स्वरूप ही मम से लक्षित हुआ। तो मम निर्विशेष स्वरूप से परस्य ब्रह्मण साधर्म्यम। अरे देखिए, एक प्रकार का अर्थ मैं बता रहा हूं, वैसे तो दो तीन दृष्टि है इसमें। साधर्म क्या होगा? तो साधर्म जो है, जो निर्विशेष है और निरवयव है, उसके साथ साधर्म क्या बनेगा? जहां सविशेष हो तो साधर्म हो सकता है। जैसे मान लीजिए शिवलोक में गया तो वो शिवधर्मी हो जाता है, जैसे वहां शिव का शरीर है वैसा उसका शरीर हो जाएगा, और नजदीकी गया तो जैसे शिव को जो है वह जैसे वेशभूषा है इसी प्रकार का उसकी वेशभूषा हो जाएगी। वैकुंठ लोक में गया तो वहां पर शंख चक्र गदाधारी हो जाएगा वो, तो वहां तो साधर्म बनता है। पर यहां पर साधर्म क्या बने? यहां पर साधर्म यही है। क्या साधर्म है? कि जहां पर गुण का संबंध आपने छोड़ा तहां आप में पूर्णत्व आ जाएगा। गुण का आपने संबंध छोड़ा तो छोड़ते ही पूर्णत्व आ जाएगा कि नहीं? पूर्णत्व आ जाएगा। गुण का संबंध आपने छोड़ा तो झट आप में निर्विकारत्व आ जाएगा। ब्रह्म साधर्म ही बनेगा ना। मुख्य रूप में पूर्णत्व जो है वह ब्रह्म साधर्म है, क्योंकि जहां पर उपाधि का संयोग आपका होता है वहीं पर परिच्छिन्नता आत्म है, और उपाधि का संयोग छूटा तो पूर्णत्व आप में आ जाएगा। तो समान जाति रूप तो यहां पर नहीं बन सकता साधर्म, कि उसके समान हो जाता है, तो उसके समान तो जो है सविशेष मुक्ति में हो सकता है, मुख्य मुक्ति में नहीं हो सकता है, क्योंकि निरवयव निर्गुण निर्विशेष जो है उसमें जाति आदि का तो अभाव है, इसलिए वहां पर ये नहीं बन सकता है। इसलिए पूर्ण मदह पूर्ण मिदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते जो है, ये जो पूर्णत्व है इस पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है, यही है ब्रह्म साधारण। तो मम साधर्म आगता है, मेरे साधर्म को जो है प्राप्त हुआ तो वो क्या होता है, कहते सर्गे पी नोप जायन्ते। इसका मतलब क्या होता है, इस नहीं हो सकता, क्योंकि निर्धर्मक है ब्रह्म, ब्रह्म निर्धर्मक है। वो कोई धर्म उसमें होता तो उस प्रकार के समान धर्म को प्राप्त कर लेता, यदि उसमें रूप होता तो उस प्रकार के रूप को प्राप्त कर लेता, उसमें कोई आकृति होती तो उस प्रकार की आकृति को प्राप्त कर लेता, पर ब्रह्म तो निर्धर्मक है, इसलिए वो जात्यादि गुण से रहित है, तो उसके समानता को कैसे प्राप्त हो, उसकी समानता यही है पूर्ण, वो पूर्ण स्वरूपता को प्राप्त कर लेता, यही समानता है। तो उसको प्राप्त करने के बाद सर्गे पीपुल जो है सृष्टि मान लो कि भले ही प्राप्त हो जाए, पर देखो प्रलय काल में सभी जो है ब्रह्म साधर्म को प्राप्त कर लेते हैं, नहीं प्राप्त कर लेते हैं? अरे प्रलय काल में सद हो जाते हैं, सदैव सौम्य सत्सद बनो भवति, तो प्रलय काल में तो सभी जो है वह सत संपत्ति को प्राप्त कर लेते हैं, तो इसी प्रकार क्या ये प्राप्त करेगा इस ज्ञान से, कहा कि नहीं, वहां तो उत्तद रूपता को प्राप्त करते हैं, फिर सृष्टि में फिर उत्पन्न हो जाते हैं, और यहां जो प्राप्ति है वो कैसी है कि सर्गेपि न उपजायन्ते। वो महद आदि की जब सृष्टि होती है, सृष्टि के आदि में, तब फिर उस समय भी वह उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि अधिष्ठान रूप में रहते हैं तो उत्पत्ति कहां से होती है, और जब प्रलय हो जाता है तो उस समय न व्यथन्ति च, जिसकी उत्पत्ति होती है वह प्रलय में व्यथा को प्राप्त होता है, सीमित अहंता वाला जब प्रलय होने लगे तो बड़ी व्यथा को प्राप्त होता है। अरे प्रलय भी व्यथा तो प्रत्यक्ष है, यदि हमने सीमित अहंता से संबंध सब बना के रखा है तो प्रलय माने जो है वो सब छूट रहा है कि नहीं, तो सब छूट रहा है तो बहुत बड़ी व्यथा प्राप्त होती है, तो प्रलय में कितनी व्यथा प्राप्त होती होगी बताओ, यहीं पर व्यथा प्राप्त होती है, जहां जहां से संबंध बना के रखता है वो टूटता है तो वहां वहां से उसको बड़ी भारी व्यथा प्राप्त होती है। लेकिन ज्ञान के द्वारा जो ये पूर्णता को प्राप्त है, अधिष्ठान भाव को प्राप्त हो गया है, वह न उत्पत्ति से उत्पन्न होता है और न प्रलय में किसी व्यथा को प्राप्त होता है। यदि कोई कहे कि भाई ये तो अप्राप्त का प्रतिषेध क्यों करते, अरे ब्रह्म का तो जन्म होता नहीं, ब्रह्म का नाश नहीं होता, तो जब ज्ञान प्राप्त किया तो जो है वह ये तो ब्रह्म रूप हो गया, तो ब्रह्म रूप हो गया तो जन्म मरण का चक्र अपने आप छूट गया, तो कोई चीज प्राप्त हो तो उसका निषेध करना उचित है, और जब ब्रह्म में प्राप्त नहीं है, उत्पत्ति नाश प्राप्त ही नहीं है ब्रह्म में, तो फिर यहां पर किस दृष्टि से सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यसन्ति च। आगे ऐसा है कि कुछ लोग दूसरे प्रकार की भी मुक्ति मानते हैं, सालोक की मुक्ति मानते हैं, सारूप की मुक्ति मानते हैं, सामीप की मुक्ति मानते हैं, तो वैकुंठ में कोई जाता है, वैकुंठ लोक में जो है वह रहता है और चतुर्भुज होकर के रहता है, कोई बिल्कुल जो है विष्णु के समीप में सेवा में जो है रहता है, तो इस प्रकार की भी मुक्तियां तो यहां पर सारूप्य प्राप्त हो गया कि नहीं। तो यहां पर भी ब्रह्म सारूप्य प्राप्त हो गया, वो लोग ब्रह्म सारूप्य उसी को मानते हैं। हाँ, तो ब्रह्म सारूप्य प्राप्त हो गया, पर ब्रह्म सारूप्य प्राप्त होने पर भी जैसे यदि कोई कहे कि ब्रह्म सारूप्य प्राप्त होने पर भी कहीं कहीं ये बात आती है कि जय विजय इत्यादि देखिए सारूप्य प्राप्त करके भी फिर यहां पर आ गए। तो ऐसे क्या ब्रह्म सारूप्य प्राप्त करके भी वहां से लौट सकता है? हो सकता है, ऐसे जो है विष्णु लोक को प्राप्त करके भी जय विजय यहां पर आ गए, ऐसे और भी कोई जो है यदि लीला में आप देखिए तो वहां पर राधा सुदामा सभी के सभी गोलोक से सभी के सभी यहां आ जाते कि नहीं, कृष्ण भी आते हैं, कृष्ण भी वहां से आते हैं कि नहीं आते, विष्णु भी वहां से आते हैं कि नहीं आते। तो इसी प्रकार ब्रह्म प्राप्त जब हो जाएगा तो वो भी जब सृष्टि मान ली युगे युगे जो है विष्णु आते हैं अवतार लेते हैं, इसी प्रकार ये भी आएगा कि नहीं आएगा? तो कहा कि नहीं, स्वर्गे भी नोप जायंते प्रलय न संचा हो ही गए। इसलिए विष्णु का जो वास्तविक स्वरूप है जो एक रस रहने वाला है उस स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं ना। स्थान तो की ब्रह्मसूत्र में निर्णय किया कि सविशेष जो स्वरूप है उसका वास्तविक स्वरूप निर्विशेष है, सविशेष नहीं है। तो विष्णु का जो वास्तविक स्वरूप है उस वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं ना, यानी सायुज्यता को प्राप्त कर लेते हैं। सायुज्यता माने विष्णु रूपता नहीं, सायुज्यता माने निर्विशेष रूपता को प्राप्त कर, अधिष्ठान रूपता को प्राप्त कर लेते हैं। तो अधिष्ठान रूपता को प्राप्त होने पर उत्पत्ति और प्रलय का प्रसंग ही नहीं होगा, क्योंकि जितने भी उत्पत्ति और प्रलय है उसका वो अधिष्ठान है, उसी अधिष्ठान पर उत्पत्ति प्रलय ये दोनों के दोनों प्रतीत हो रहे हैं। तो चाहे जितनी भी उत्पत्ति प्रलय हो, अनंत कल्प में उत्पत्ति प्रलय होता रहे, उत्पत्ति प्रलय होता रहे, पर उसके स्वरूप से कोई संबंध उसका बनता ही नहीं। जब उसका बनता नहीं तो फिर जो है सर्गे पी नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च, ये बता दिया। एक दृष्टि से ये अर्थ हमने कहा, अब कल दो तीन दृष्टि से अर्थ किया था ना, तो अब एक दूसरी दृष्टि में ले लीजिए। जो सामान्य दृष्टि है वो तो इतने है कि इदम ज्ञानम माने ज्ञान साधनम, ये गुण और तत्कार्य विवेक रूपी जो ज्ञान साधन है। हाँ, जो हमने कहा था यहां ज्ञान यहां पर लेना बहिरंग ज्ञान में, ज्ञान साधन में उत्कृष्ट बताया था उसको, क्यों बताया था? यज्ञ दान इत्यादि तप इत्यादि से यह गुण ज्ञान जो है उत्कृष्ट है, लेकिन अमानित्व इत्यादि अंतरंग है, हाँ उसमें नहीं। तो यहां पर जो कहा कि इदम ज्ञानम, इसके द्वारा क्या है कि क्रम से प्राप्त कर लेगा मुख्य ज्ञान को, तो साधन को पहले अपनाएगा ना, इस साधन के द्वारा अमानित्व इत्यादि प्राप्त करके मुख्य ज्ञान की प्राप्ति करेगा। कि भाई जो ज्ञान अभी आया पिछली बार, पिछले में हमने ज्ञान का अर्थ वहां पर भाष्यकार भगवान ने क्या ज्ञान का थे ज्ञायते, तो साधन रूप लिया था और उसमें भी बहिरंग साधन ले लिया। हाँ, ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम में यज्ञ तप इत्यादि ज्ञान लिया, यज्ञ तप इत्यादि ज्ञान लिया, उसमें उत्तम है ये गुण ज्ञान। गुण ज्ञान क्योंकि गुणाशक्ति ही सबसे बड़ी प्रतिबंधिका है। अब गुण का ठीक प्रकार से ज्ञान हो जाए, गुण कार्य का ज्ञान हो जाए तो क्यों फंसेगा उसमें। तो प्रतिबंधक जो है, जान लेने पर भी जो है, जो अनुभूति में प्रतिबंधक है, फल में जो प्रतिबंधक है, वो हमने बताया था कि गुण संग ही है प्रतिबंधक। इसलिए गुण ज्ञान जो है उस प्रतिबंध को दूर करने वाला है। तो ज्ञान होने पर भी फल में प्रतिबंधक जो होता है उसको दूर करने के कारण ये मुख्य ज्ञान है, ये कहते क्या था। तो यहाँ पर भाष्यकार भगवान ने तो वही लिया था ना, कौन सा, वही ज्ञान लिया था कि साधन रूप ज्ञान, यज्ञ तप इत्यादि में उत्तम, तो उसको अनुष्ठाय, उसका जब उस साधन पर बैठ जाएगा तो शनि शनि ही मद रूपता अभेद को प्राप्त हो जाएगा। गुण से रहित होकर के क्या होगा, अभेद को प्राप्त हो जाएगा। अभेद के प्राप्त होने पर हिरण्य गर्भादि उत्पत्ति, इसमें कोई उत्पत्ति उसकी नहीं होती और न उससे व्यथा न होता। मुख्य ज्ञान को क्रम से लेकर, जब उस ज्ञान का अर्थ पिछले में, पिछले ज्ञान का ही यहाँ परामर्श है, तो वहां साधन रूप लिया ज्ञान को, तो उस साधन पर जब बैठेगा तो उस साधन से क्रम से मुख्य ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। हाँ, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। तो दो तीन प्रकार की व्यवस्था बन गई ना, एक तो उस साधन को, उस साधन से क्या हो जाएगा कि वो गुणों से जो है वह पृथक हो जाएगा, तो विश्रवण मनन इत्यादि का अनुष्ठान करेगा, तो अनुष्ठान करके जो है वह ब्रह्म विद ब्रह्म ही होगा, एक तो ये होगा। दूसरा क्या है कि वह श्रवण मनन इत्यादि का तो अनुष्ठान किया है, श्रवण मनन इत्यादि का तो अनुष्ठान किया है, पर गुण संग जो शेष रह गया है कुछ, वही प्रतिबंधक बन रहा है। वो जो है श्रवण मनन इत्यादि का अनुष्ठान किया है और क्या करके उसके ज्ञान में कोई गड़बड़ी नहीं है, पर फलभूत व्यक्ति नहीं उत्पन्न हो रही है, फलभूत उसका फल नहीं उत्पन्न हो रहा, परोक्षत्व ही बना है। फल रूप में, फल में प्रतिबंधक कौन हो गया, गुण संग। अब ये जो यहाँ पर गुण और तत्कार्य का विवेचन आएगा तो इससे क्या होगा, वो तो गुण संग दूर हो जाएगा। गुण संग दूर होगा तो वो जो ज्ञान जो है ना वो फल मुख्य परिवर्तन, ये हो गया। ये साधन जो है ज्ञान के प्रतिबंध को दूर करने वाला हो गया, और उसमें क्या है कि उस साधन पर आरूढ़ हो गया तो फिर वह फिर श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके और मम साधन में माग्यता वहां ये कही। ये एक अर्थ और कल हुआ था जिसका तो मैंने जो खंडन भी भाष्य का सिद्धिकार नहीं किया, क्योंकि भाष्यकार भगवान ने नहीं लिया, पर नीलकंठ ने लिया था ना। एक हमने और बताया था कि ज्ञान का अर्थ साधन नहीं लेते, ज्ञान का अर्थ जो फलक ज्ञान है, ज्ञान का अर्थ हो गया फलक। तो वो ऐसा मानते हैं कि विषय विषय विकल्प से विनिर्मुक्त, वो ज्ञान कैसा हुआ, विषय विषय, हाँ फल चैतन्य हो गया ना, ज्ञेय रूप हो गया, तो ज्ञेय रूप तक को प्राप्त हो गया वो, तो वहां पर विषय विषय संबंध कुछ रहा नहीं, इसी में उत्तमता कहा था उन्होंने। तो विषय विषय संबंध वहां पर नहीं रहा तो निर्विशेष ज्ञान हो गया ना। तो उस ज्ञान को जो है वह जब आश्रय ले लेता है तब क्या होता, सर्वात्मा तो प्राप्त हो जाएगा उसको, फिर सर्वात्मा हो गया, सर्वात्मा हो गया, सर्वनियंता हो गया, सर्व अधिष्ठात्री हो गया, सबका अधिष्ठान वही हो जाएगा। जब उसको प्राप्त कर लेगा तो उसको प्राप्त करने पर सब अधिष्ठान, तो यही हो गया साधर्म, समझा कि नहीं। साधर्म क्या हो गया, सर्वाधिष्ठातृत्व, सर्वात्मत्व, सर्वनियंत्रित्व, ये हो गया साधर्म। जैसे ब्रह्म रूपी जो अधिष्ठान है वह सभी का अधिष्ठान है तो वह अभी सबका अधिष्ठान हो गया, उसी से सारा का सारा चल रहा है तो वही सर्वनियंत्रित हो गया, और वही सर्वात्मा है तो ये भी सर्वात्मा हो गया। यही हो गया जो है ब्रह्म साधर्म। तो ये मम साधर्म, मम का अर्थ वही हुआ मम ईश्वरस्य साधर्म्यम। तो साधर्म क्या हो गया कि यही सर्वात्मत्व सर्वनियंत्रित्व सर्वाधिष्ठात्व ये हो गया ना, ये साधर्म आगता। और इसमें श्रुति भी है कि यह एवं वेद अहम ब्रह्मास्मि स इदम सर्वम अभवत्। जो अहम ब्रह्मास्मि करके जान लेता है वह सर्वरूप हो जाता है ना, इदम सर्वम भवति ऐसा बृहदारण्यक में आया ना, ये भी आया सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशाना सर्वस्य अधिपति ही है, ये आ गया ना। तो इस प्रकार के जो है वह श्रुति इसमें प्रमाण बनते हैं, वो आया उसमें कि न साधु ना न साधु कर्म से वह बढ़ता है न साधु से घटता है इत्यादि बात उसकी आई। ये हो गया ज्ञान फल, यानी ईश्वर साधर में प्राप्ति जो है ये हो गया ज्ञान का फल। तो उससे क्या होता है, तो उससे जो है वह मुमुक्षु को जो है ये ज्ञान बल से ही, उस ज्ञान के बल से ही जो है वह क्या प्राप्त होता है कि सर्गे पी विदोप जायंते लय न व्यथंकित। ये न तो जो है जगत की उत्पत्ति में उसकी उत्पत्ति हो रही है, न जगत के नाश में उसका नाश हो रहा है, किसी प्रकार का विकल्प नहीं होता। तो यहाँ पर ये कौन पक्ष में अर्थ हुआ ये, कि जिस पक्ष में ज्ञान का अर्थ ज्ञान कर लिया था सीधे फल रूप ज्ञान, और भाष्यकार भगवान ने जो किया था वो साधन लिया ज्ञायते अनेन। तो ये दो दृष्टि से इसका अर्थ किया, और वो तीसरी दृष्टि आप ये समझ में रखिएगा कि यहाँ पर इसका निरूपण किस लिए है। इसका निरूपण इसलिए है कि सांख्य से विलक्षणता इसमें है कि ईश्वर अधिष्ठित क्षेत्र क्षेत्र भी यहाँ पर होगा। ये कल के प्रसंग में ये बात बताई गई थी, यहाँ क्षेत्र क्षेत्र जो प्रकृति है, क्षेत्र जो है अपरा प्रकृति हो गई, क्षेत्र के परा प्रकृति हो गई, और ईश्वर अधिष्ठित हो गया। जब ईश्वर अधिष्ठित हो गया तो अब ये तो ईश्वर साधर्म को प्राप्त हो गया है, ईश्वर अधिष्ठित प्रकृति से सारा का सारा कार्य हो रहा है। तो ईश्वर अधिष्ठित प्रकृति से जो कार्य हो रहा है उस कार्य का जो है उसके साथ कोई संबंध नहीं, जैसे ईश्वर अधिष्ठित प्रकृति के कार्य का ईश्वर के साथ कोई संबंध नहीं बनता है, ईश्वर की उत्पत्ति नहीं होती है। इसी प्रकार ईश्वर अधिष्ठित जो है वह प्रकृति अब ईश्वर रूपता को प्राप्त किया, ब्रह्म साधर्म मार्ग था, तो ईश्वर रूपता को प्राप्त हो गया। तो जो जो ईश्वर अधिष्ठित प्रकृति परा और अपरा प्रकृति से सारे भूतों की उत्पत्ति हो रही है या इसी से नाश हो रहा है, तो इसमें उसका कोई संबंध नहीं बनता। उसमें जैसे ईश्वर को कोई वृथा नहीं होती ऐसे उसको भी कोई वृथा, ऐसा दृष्टिकोण लेते हैं। तो मुख्य दो अर्थ का ध्यान में रखिएगा, मुख्य दो अर्थ कौन हुआ कि एक तो ज्ञायते अनेनेति ज्ञानम, ये साधन हो गया। और साधन अर्थ क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि यहां गुणत्रय विभाग आएगा ना, ये साधन ही बनेगा, ये बनेगा साधन। अब ये साधन लेकर के इसको बहिरंग साधन करके बहिरंग साधनों में उत्तम होता है। और दूसरे पक्ष में कि इसके द्वारा ज्ञान, यहां पर ज्ञान का अर्थ है ज्ञान कर लिया, ज्ञान का अर्थ सीधे ज्ञान कर लिया, साधन नहीं किया। तो ये दो अर्थ है। अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़े हम लोग, थोड़ा भाष्य पहले देखें कि कथम ज्ञानाश्रयनम त तद हेतु श्रवणादि सामग्री संपत्ति द्वारा इत्याह। कति ज्ञान का आश्रयण कैसे होगा? ज्ञान का आश्रयण ऐसे होगा कि आप ज्ञान का हेतु जो है, हेतु सामग्री है, उसका आश्रय कर लीजिए। ध्यान में आएगी भाई, उपाश्रित्य कहा ना, तो आश्रय है, समीप से आश्रय। तो ज्ञान का समीप से आश्रय कैसे होगा? का ज्ञान का जो साधन है, उस साधन पर का आश्रय ले लीजिए आप। जब उस साधन का आप आश्रय ले लेंगे तो ज्ञान का आश्रय। जो श्रवण मनन ध्यान इत्यादि सामग्री, अमानित इत्यादि सामग्री, क्या पहले से कहिए कि गुण विभाग रूप सामग्री, उसको जो है आप आश्रय ले लेंगे तो उसके द्वारा ज्ञान का आश्रय, मुख्य ज्ञान का आश्रय होते। तो भाष्य इदम ज्ञान यथोक्तम, यथोक्त ज्ञान, यथोक्त ज्ञान यहाँ पर साधनी कहा बात की तरह बन गए ना, उसको उपाश्रित्य यानी ज्ञान साधनम अनुष्ठाई के सीधे भाषिका लोकन करते हैं कि ज्ञान साधन का अनुष्ठान करते, अनुष्ठान तो साधन का ही होगा ना, उसे ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद कोई अनुष्ठान नहीं करना पड़ता। अनुष्ठान आपको प्रकाश जलाने के लिए करना पड़ता है, प्रकाश उत्पन्न हो जाने के बाद अंधकार को दूर करने के लिए कोई अनुष्ठान करना पड़ेगा। इसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान का आश्रय लेकर के कोई अनुष्ठान नहीं करना, ज्ञानोद्भव के लिए अनुष्ठान। और ज्ञानोद्भव हो गया, परिचिन्न अंत समाप्त हो गई, परिचिन्न अंत समाप्त हो गई तो ईश्वर उसका प्राप्त कर दिया, ठीक है। परिचिन्न अंत जहां पर निवृत्त हो गई, गुण संघ जहां पर खत्म हो गया, तहां भी ईश्वर उसका प्राप्त कर दिया। शंकरानंद जी ने यही जो है पूर्ण पूर्ण पिता पूर्ण तो इस समय भी, इस समय भी पूर्णत्व है, परंतु ये गुण संघ के कारण पूर्णत्व की प्रसिद्धि नहीं होती है। अपने को परिचिन्न मान रहा है, किसी को आगम के लोग पंच संचुप करके इसी को लेने से इसके पांच जगह से जो है ये परिचिन्न हो गया, इसके सामर्थ्य भी सामर्थ्य के संकुचित हो गए, स्वरूप भी संकुचित हो गए। तो यहां पर कहा कि भाष्यकार भगवान ने यथोत्तम उपासित्य ज्ञान उपासित्य माने ज्ञान साधनम अनुष्ठान, ज्ञान साधन का अनुष्ठान करते हैं। ज्ञान साधन का अनुष्ठान करेगा तो क्या होगा? का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो क्या अनुभव होगा? का मम साधन, मम परमेश्वर से साधन में मत स्वरूप मार्गता प्राप्त है, मेरे स्वरूप को प्राप्त। जो हमने पहले कह दिया था कि क्षेत्रज्ञ क्या मान लीजिए, क्षेत्रज्ञ मेरा स्वरूप है, पर क्षेत्रज्ञ जो है संघ के कारण क्या हो रहा है? परिच्छिन्न हो रहा है। अब वो परिच्छिन्नता जो है गुण संघ दूर हो गया तो परिच्छिन्नता दूर हो गई, तो जो क्षेत्रज्ञ अपने को परिच्छिन्न अनुभव कर रहा था वो पूर्णत्व का अनुभव उसमें उदय हो जाएगा। ये हो गया मम परमेश्वर के साथ अन्यम मत स्वरूप का मार्गता प्राप्त कर तो मेरे स्वरूप को प्राप्त। मेरा स्वरूप तो है ही, इसको तो बैठा के रखेगा। ज्ञान से जो प्राप्त होता है वो अप्राप्त की प्राप्ति नहीं, कि जीव मेरा स्वरूप है, अज्ञान के कारण वह अपने को गुण स्वरूप मान रहा है, शरीर स्वरूप मान रहा है, किया जाए। अब साधन करेगा तो ज्ञान उद्भव हो जाएगा, अब ज्ञान उद्भव हो जाएगा तो मेरा स्वरूप प्रकट हो जाएगा, जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाएगा। तो वास्तविक स्वरूप पहले भी है, इस समय भी सभी स्वरूप है, पर ज्ञान न होने के कारण उसकी प्रतीति नहीं। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि स्वप्न में भी कोई समस्या नहीं, पर सभी समस्याओं की प्रतीति हो रही है, पर जिस समय प्रतीति हो रही है उस समय भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि ये पेट भरा है, पलट को लेटा है, कमरा बंद है, क्या समस्या है? जिस समय में वो समान समस्याओं का अनुभव कर रहा है उस समय भी कोई समस्या नहीं, इसी प्रकार इस समय भी आपके स्वरूप में कोई समस्या नहीं। आपका स्वरूप वैसे का वैसे अनादिकाल, उसमें किसी प्रकार की समस्या परंतु समस्या न होने पर भी समस्या का आघात होता है, समस्या न होने पर